बाजे बाजे रे पायल बाजे बाजे रे पायल बाजे अंग में अंग रे तन मन पंग तरंग रे अंग अंग में अंग रे तन मन पंग तरंग रे धरती झूमे अंबर झूमे धरती झूमे अंबर झूमे कन कन मधुबन धाजे बाजे रे पायल बाजे बाजे रे पायल बाजे Bye.